Janda la bama kanga mo shiru sanga kaseti nyini. Bura ba ire ka femi fuara. Anya ta ka ire ka wani. Kele. Chomar ka le swazi. Nam te jana mo. Chomar ka kere kere. Katra chomar be. Alaka tanga mo kudusu kemuye. Munasabatu lhajati munasabatu ayati mbiye bakuranara. Ena dadi ile. Wote kiye karage ka komo komo fo. Ena ni ashere ka bakuranara. Kudusiyo. Mata ata karangara. Amma fo mbade nyonlo. Farka desemina. Arabo eta kadoke. Na mala ambi tutuma. Oka ke shigidwa keleyo. Sidwa filanga ka ke jumaye. Ni mamir karamodelo. Ah, ma hasu mo soro. Quran. Limam er kan balu. Ya. Al kata kala ari er kan le. Mar ma do kara nar fe. Quran. Ma den kara limamiru, limamiru so dolo. Ya. Katra e ka ke limamir de ye. President ko no baaru, a gardu foroboro. Kan bo che prefet ya sik do asi soro. Nanu mu gra mo na bena ya tela. Allah. Ako ye. Naam. Ako lo duwa fela nan soro. Naam. Mbar lo duwa le yira re e ki yere lo. Ma hala ka imura arafa kadira ho. Bonya do ti baye ya. Cho mbar ka kere kere. Ko aboro koko chan. Naam. Aka ta ke limamir de ye. Limamir kar mo de ye. Farji su ka ta so mar ka to aka do kar nyana. Ar ka fo demi ma. Allahumma albaqiyata mali anfiati Allahumma. Er katika fa be katikatik bera. Kongo bengo le tama. Pinere ta tie tie kataka bila kongora. E kata albaqiyata malaqiyata. Nera duga minata. Har su jama'an ma soro. Lai mor ma soro. Kama udama ma soro. Arka suwaji. Katarbei. Kele. Filana kata ke limamiru ar karambode limamiru do kiye limamiru ni limamiru kiye limamiru lo maraba o bello do adoye ameke limamide ye mi ar ka kiye eme mo kiye mo do be kana kiye ah e se le suma na o te da o te suma ma ba kya ta ma ya je Sawananga ke jumaye mi kan lo atombe le siri akira mo nyana ma den aya ya tin aka dese afa aka ka ngara ma buda mani ya ngara ma buda mani ya babati mali bo ngara ma buda mani babati ya jama karale ke aka seti janyan be la fere e ka demir wor ka so ka hejika ani ka mi ke e ka mi e ta hejike ka mi wura te kanya e ka la komina sobra ka demir urani ka e ma la komina fere ni mo nyana man ki woro mo nyana man ki woro fere to mi la la rata karamo fa bakari togo a togo se ka garanti Allahumma albaqiyata marabiyati Allahumma albaqiyata ama ba su mai mai ngo yoro ba di jiru bera ndani karambe e ne ki mali bena e kuma dor beni ka bako barra laula luka tare arka dendo tola muhammadu halifa na la arke rinyo ka araki ro ha nuti sha mo wari o araki o aha ni arpe wara o wara ai muhammadu o rato alo to re ma to ko to mi to te araki ri anado ara o ara to na sigini o kuma ko so ma fara mo nyana man de nuti ka alla fe ko lon ka ko angara mabda man yo shi wo ka de mi woro Allah kabla duam na tabla e ka ho ya gbe bi ne re titi Allahumma barik nya duga ga mi limam nawawi la sawa kutubura kasa modo sange kutubura do karkara do semen kara do la sa do kal sigara lam neta koko karamo faya araho karamo faya serema ala ta kuna dialo biele te miara ku fitininte yo du wale famu wone ko so yeye re korosi suba ko telle toki e kirra wati mina serenya ko lo wone ko so are to chomor koro marhaba kie chomor maya kie chomor da kame allo mirtu bu bay mir be lu chomor barier alayi abdurrahman deme aka ko modofo ara ko moto taka kike ko jula so ngaru ina ko manari jula so dubu koro ko ati ka mo fe ni alayi deme ni fiena motisna ar ka le senguru motisna wo sigirata kana ba na boya ko bongalo ba mo na boya ni do be ni ar be bodor ka ta mo nyan ma kana ti mi Allah kana da aka waye amin alhamdulillah Allah alhamdulillah kana motu ata lon ba ka wura ala da ala mi ata ke far ka wura ala mi mo do le be lura mo e ko be tagare ye taga taga abe yase o wa ye taga abe hali lera lo hali se wuru hali na furu lo akele te ni taga sa ga songo bar kan ko no bi e fi wala nana ko kwa ko kuma ne na rbo shi ni ko adu ko sa ga le yin ni wala ko ata ka were ra ka ta fi lam na kana ame mare arkana to anjuguri ayir ko ama sama tatu landa ya langi si ama femi ju ni so de ka lo kan ba ra bi yon ga allahumma albagata malam yada albagata malam allah kamie kutubura lo ke kamie kutubura lo ke nara mo yan bulabu ye ne bi sirgi karan biori le kera ka sinda karan ma na mara jata ya lor mirti baya Allahumma amlobu tammi radi anga mo limamma anga mo ngan ba la yamaduma limammi o talibe mi o mekeba ya dia mawo kumbo mbiye ka karange kana sibi nda saraga lo ka diar mawo aradu ko kambiye fami ka tan so la talo mo melimam ba talibe mi kuma dotu nyafo labiye nyafo ko ne rajati ndara kuma do armalo yusu kuma do marhaba bisuminata ina karan laban ko mika wala be bengeli mai marhaba manyi na usal lamarala kajula lamarala marhaba menno mimiyeta nyabu chomba ile na shiri ni ama shiri o sana ndi butu karangani no miyetu marhaba aha o kaso sati mbe wulita alibagata marhabati allahumma albagata marhabati nga bongo akifia albagata malafiate alama albagata wagibi kamodera loke alimatia ala gbablarbo alatia re albagata ala twanya yere majigo alatia re albagata anga na yere korota ana mor lura ala dia re ai bade kanu na mole gara alige ya ole kan lor faba ni anjama ni langaje wa trabi maseba me na sama ni langaje uyo ina le matia ala dia re ai bade jibil matia ala dia re ai bade kanu ge ya mina zamani langaje amegeya sa mina zamani langaje nalaji na yubaya na gaina mayu naga na mayu bayu nanga yadulae kaudai niemu yadulae kaudai niemu aman nagaza gaina mayu kuzo nanga nge aman ya Fila ale yɛrɛ le b'a fɔra tan. ko barna saya barna saya adi mumunira amendi mo jura Allah nga mo yuma ukoso basasa in kana haira fa hairan fa hai wen kana sarun fa sarun amabote in kana hairan fa hairo wen kana sarun in kana hairan fa hairo fa hairo aga fo fila fila te wen kana sara fa sa ojugulo karangelo na la ba fora o ukoso koma mi na fo ke na niye mi na abanya momo na abanya fila fila na badiro Belama le swalea Badiro Belama le swalea Badiro Belama le swalea Duwa kanyami Belama le swalea Badiro Belama le swalea Lahombo Belama le swalea Kanal nada takwa tu Badiro Belama le swalea Badiro Belama le swalea Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela ma nesale. Bela وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كورانا دوندا كورانا دوندا فاني بيلو دو با كورانا اتري متارا ها هلاكي كه القرى dudungo rakana fo dudu kamwe dudu kamwe ma ni ale tudo ka fo dudu afo ato ato na akamwa ka fo itenle ale loni dana nle etu ya fa ma eku ya segesege wote wa ka toto ate etri meta rajula kan le boyita abba dudu maka halaki abba a halaki ka alquran a halaki dudu ka dudu ngorura ko ngara ba ma boro ma Baga maboroma Baga maboroma Kurana duga tole nyanyi sefu dinarafere Ama fo waluha swalihona swalihona Waluha swalihona Ako waluha musulihona Waluha musulihona Oma kana rabu gaitike matara liolika Ena halakike alikura Kamole yi orarbiye tara duna duga jana kata karange e baba yor kar boko kata karange kana kana duwa la la la tan ru halaki bi julumi barama boma kana bal ma kar halaki o ni kela la bar benyo ni la la bar benyo wa alu aswalihuna arbiye kar sawa sawa do arbiye subun kara arbiye hejibu kara arbiye nang blasere arbiye tijani tigi arbiye wala fi wala fi ka baro ko juu ke na lura tiange na mo situ fo ale bar miera marhaba waluha musliman waluha musliman kama kana rabu ka tima tara yewalika ahlakika alquran dugu dugura kata bar ma kar halakio waluha musliman nyomena waluha musliman tamam jaman derara nyomena waluha alaja bula derara nyomena waluha musliman arabiye tasimi duwa waluha musliman hal kofadain hal kofadain ta tonobara tofu amin bila kamme ar kali jate bila filasi nanta even evidence ke afo na fatara ya fere ni amata ani ya bijam gila kama ba gila ken ko tanlo allah tisira nya wala ko awla ma situ munisa ni aka fa baraba fa mun bai aha awla ma situ munisa allah tisira nya e ko tenle hal ko feten na fabara kana yaka ko nya be marama na limbe duguma to fo nya nal ka cheta ka di nya me ti anya waluha musliha ye ko nya lura waluha musliha la kana go bo zero Allahu Akbar ar chai ar kana go zero gama kai shi ni karfi kina ji hausa akwai mutum nan ga ina ji hausa kafe di munu gama kai shi ni karfa e mai ngo hausar ko gama kai ni shi ni karfi ko ka kun ka nyonga fanga bolera kono kilin te kamba Jangan arka na karambolun je ya katame hali arbiye be kisiki arakele nyini hali arbiye kisiki arado karkun ye mo buri duwa biye ka ke direction ye andi sey biya do ya sama ka tata da do ta ne so ba ngo do ta ne ba arbo do ta ne ya biya o ni atagani wa muslim na Allah mama dekena bela, Allah mama dekel masale, Allah mama dekela, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah mama dekel masale, Allah Afali lijate koso Allah nan ba siga lijina ba Kele la marafila na Leki matiru ati ati ko ko kora yige mbe akunza wa bara yige akunza wa akono bara kele ni fere so ka bo kora kunza wa biye ko yata ni arka fendo firi dulengi dulembaga ka yigando mina fitindo ka bla kora kumiko yata kumi yata kun to to ki kere ni kun ke ni ka kunu eta mi ni kunza wa ka ta gba si nyon arka fun ara ti ta lu gbera ni ati ka nyon ya suma to mi biye ti ka kunu do kono mararka kude take ko se soronyarka kude take kono maraka kwa ya sike katembe on duka gbe mar kilo kelelekele odom yiga ele onyimi misi so ele onyimi sinu wan siti kega duba se mbale tuta kama buru kwa tifo imina nyat be ka wulul ho kama leta wati le kale mi yeta o la musa misel mi yeta na le re bo ha nya la gar ka ira de na karam bo de rura Allah doke wala firbane ale wala firike ka di mele tata ka karange e doke kandibile masade leta o mi ayan fala imuta ko masade yere la teka ko petete lo de masade yere yere wande mi arba ka ta wande tigi dondo lami wande nana sa wana na holongo janda nya da tulen to ke ngalamna aka mi na ka ta si wande ka jo yan lamna limamir leta limamir leta an yere kan kon ya mir kai ka de mir wuru leta aburu ese ka fe buru ese ka fe mi se we hali ka shi ya dat se ko ko gama kai shi ni karfi wata iya ka tete juya kono marhaba akara te yo kun za wan wele bel don bar ka tara lura wala na furti ka tara kon bara kele do eh malaga sura mo baby ai malaga sota wele le ko fara fo le mo tay e ni ara ko mo tay ana ta don don ran Nyar ko mo tay an ar ga fete ka ta lu be ran na ko jon wa la masalaha ala wa badul dini an ga mara ba ar ka ngoro nda fo mboni kefla ni ti me karanga fendi bo karanga Allah alele ko kuele ila marakili lain fana fana na furuti ya tafe fana fer dondora kwa arka doye na furuti gi ata fana fer dondora arka ame ni arka farte fuye arte karanya nyongwe nubere deri kana kiya karfe ana arki ta uta karsi gere ana na yi jombe ni arka ati nyongwe o kodote fuye o mogbere ko arbe fondo yo ni arka na tie katado allo tu kana hitaji lamina do fara arsi gele len o ko sara to anya kafe ye anya nyogo mi ufiye wa ma kana rabu gaiti metara yo luka ahala ki ga alqura dugu moro rabbi julume ni to nyogo re karbe to jayeliye wa do ma mosela mo barza ki ya fa ta karanga motis na fa wa do ara ju ya dabila ka karanga motis na fa wa do andura ta na ulo magalumo wa do ara ba maga karanga motis na fa wa do alaka sarbu no ya litigi ma wa do ara ta ya tar ki ya filan la wal ghafora wa do alaka kuma no ya ma wa do amo na duwe ola ka ku deta ke kata soma kata se ulara lazar lazar nana se sengi ye sengbe akwe ula bebe na boro ka kuku ati kuku nyande fara ka atu toro o hale ka songa ati ame arma far be korma le mayara ku si bia ti ke si ke korma ati ku si gra ni ar ka ati fo edo ara yani akwe fi se fitiri anana to nonu le ki atar dara mi ar ko ar ku ti da ke fengele kata o kude ta nana so ko joy orma nyon ju ya beten le abalawi so ko kabari ere le ka Allah ki sama ar kana ja ta be fara mala ga so le be ija ka la fasima be ko an ne ka ka ula ija ka la fasima be ko an ne ka ka ula fasima be ko an ne ka iya kala tuma namna karamo je ge ko ma fasima nya darara karamo de ko ma ma le ko ande ka taula ana mo ka no mi nangu na sita sita da nya bara be ko ande ka taula ara ngara mo ko lo ngafere ka u ya ndi be ko ande ka taula ara do ro sere ka ya ndi be ko ande ka taula hali bi arba ngara mo la ibram ma yara be ko ande ka taula na mabuduka angara masaje den kukuta rayina fama nyina kamina ata yobodu furka duwa den bankana den bankana den bankana ur mayer ka fa ambe karangera samno sananga rabobeta e karmode e karmode ngoma sawa namba nyuma ye abie lamarao nga kudeta afari kono maratara gama ke suni kerfingo korofari asawa nanka na kejuma ye yiri badole be kono sawa kata shiga mi kono sawa shiga akatu kwa nyonto kola Nila gala fasima demo ane ka kaula Nila gala nga karake kuma mika njira wole mata wallahi billahi ta'ala be kuma mba furata ilim ka takakike ne diyar lay ka sayyidu alginara kana filaka fo alama kana filaka fo alama allah ngi filaka fo yama min nana ta'ala fa nya ta'ala allah yi ja ka do allah to nam nala kala tigeke amra buraba ta sayara balida silma le kwadara de ana allah le ka ke balida silma le kwadara de hal mo do ka far nya na ko ni le ti anyi ka ke ula nana ke alete kere kere lo Valle morella tu e ma cantala Hey baba arba fora tenle ile yere be ko do ni nayi reeta ali tasha yayi ni be ke kafiri eta Allah ngi shi ama amen wula arka sigi kwanyo to ola maraba chefu dini na kono juna na kwa ara likiru e kunna maraba kono filana kwanya nyabole kono sawana kwa tikuna maraba ila kana basima le kwa ne ka kaula mo sawale ni sira na nya duniana namo ni sira tigi nya le jate ho ni marae momiti samare ni esira tin ya ni se kanda suruna na fa ntita Allahu akbar momiti kimalo ar kita suruna na kana ta jaba to yitire to to atin baro Basima, lebo ane kakaula. Ila basima, lebo ane. Filana, mau bisu bele. Mina lama tu sakari.